Kadhalika katika adabu za majumbani, almar'atu la tudkhilu fi baiti zawjiha man yakrahu, mke asimkaribishe katika nyumba ya mume wake mtu anemchukia, hataki afike pale nyumbani, asimkaribishe. Hayo ni baadhi ya adabu zinazohusu nyumba, na hii tahadhari ndaitoa rasmi katika mazingira yetu pia tunayoishi. Kuna watu wanapenda hata akifika katika mji yeye mgeni, lakini akikaa mwezi mmoja anazijua, anazijua nyumba za watu 15 wa hapa 20, ana namba za simu kama vile mtu wa serikali, na yeye ni mgeni katika huu mji. Kuna watu wana tabia hizo, wala hakuna haja ya mambo hayo. Anamtembelea huyu, anamtembelea, wala hakuna mnasaba. Ha, nimekuja tu, mtu na watoto wake wanne mwenyewe anakokota, aenda kusalimia tu nyumba ya watu. Kweli ndio kweli kusalimia kuna kwa hivyo? Wakienda pale, huyo amfanya hivi, huyo amvunja glasi ya watu, mara huyo amparamia ukuta, sio upaka tope tu kafanya kazi. Ndio kusalimia huko kweli? Wewe mwenyewe huoni haya pia? Ha, huyo ndio alivyo, asikii huyo, anafuja huyo. Sasa ungekaa naye huko kweli, unje naye kufanya nini sasa? Wewe ukijua mtu wako anafuja, waenda naye katika nyumba za watu. Watu wajifunze adabu za Uislamu. Lakini kuna munasaba, watu mmekaa mwajuana, mkona mmepita, ah, tumekuja kukuona, mmekaa muda mchache kadhaa, mmeondoka, mambo kama, lakini si iwe ni kazi hivyo kila kukicha upo katika majumba ya watu kufanya kazi. Au mtu kuna shida fulani, unaona ukamwambia, unadhania kwamba ndugu yako atakusaidia, na watu wanategemea ukaribu walionao. Lakini jizoesheni akina mama kutokuwa na safari nyingi za kutembelea majumba ya watu, mpaka mtu anakujua kwamba huyu amekuja kutu fulani. Maana kuna watu wanalenga time za kwenda majumba ya watu pia, time za neema. Lakini watu wawe na uvumilivu na hali zao, na mtu ikitokea kuna budi, basi Uislamu umeruhusu mtu kumuomba mwenzio ukiona kwamba jambo liweza kukusaidia, jambo ambalo limekushika, kama sio mtu tabia yako, na watu kusaidiana vitu vya kawaida. Huo ndio Uislamu namna ulivyo. Lakini katika jambo lingine, ninarudi katika yale mambo manne niliyotangulia kuyataja. Jambo la tano, alhazmu fi tanzimi awqati an-naumi wal wajabat al-ghidha'iyya man'an lil-fawdha. Hiki ni kitu muhimu pia, kupangilia, kupangilia wajiba, mlo, kuweka nidhamu ya wakati wa kula ili kuzuia kuondosha usumbufu. Mke ajue kwamba time gani mume wake huwa anakula, asubuhi au mchana au jioni, wakati fulani awe tayari ameandaa, na yeye yuko faragha mwenye mikaa kama kimepatikana kitu. Kwa hiyo kuweka nidhamu ya kujua muda wa chakula katika majumba, hili pia ni jambo muhimu katika jambo la tano. Chini yake kuna kipengele cha kwanza, ni hicho. Kipengele cha pili, kuwafundisha watu wa majumbani kusoma Qur'ani, kuwafundisha adabu za Uislamu, kuwafundisha misingi tauhidi ya Uislamu. Pia chini ya kipengele hichi, yani nakusudia chini jambo la tano, ni mulahadhatu ahwali ahli albayt, ambaye sikutaji kisha habari. Sawa, kuchunga zile hali za watu wa nyumbani, kuchunga hali zao. Kwa hiyo kuwawekea kujua wakati wako wa kula, ili astaabike mke, kwa maana wake pia nakusudia, wajue, waambie wazao, wajue nyakati kwamba aweke wakati huu akitukaza, wakati huu hivi, aweke nidhamu ile. Lakini pia kupatiliza michezo ya watoto, yenye faida, kujiepusha na michezo ambayo sheria imekhalifu na vitu vya haramu, mambo ya muziki, mwamba mtu anachezea kitu wakiki kinatoa muziki. Pia katika wakati wa sasa, katika tambii kubwa, wazazi wawaepushe sana watoto kuwazoesha kuzijua simu na kuchezea. Jambo hilo wawaepushe sana watoto wao. Lakini pia kucheza mizaha, kutaniana ambako hakuvuki mipaka, mke na mume, watoto maneno ya kutaniana. Lakini pia kuwachunga watoto, na hasa wale waliofikia umri wa baligh, kuwapeleleza hawa watoto, kuwapeleleza ingia yao na toka yao. Na katika hili pia tutataja baadhi ya mambo, maswali muhimu nitawauliza wazazi. Swali la kwanza, kujua man hum asdiqa'u auladik, ni nani marafiki wa watoto wako. Swali la pili, wa man hunna sadiqatu banatik, yani watoto wa kiume na wa kike. Kama watoto wa kiume ni swali la kwanza, lakini ni swali moja lote. Swali lingine la pili, aina yadhhabu ibnuk, mtoto wako huwa anakwenda wapi akitoka pale kwako. Wa ma'man, na anafuatana na nani, huwa akitoka pale anakwenda wapi. Hawa watoto unawezekana kuna sehemu wanapitia, huwa wanakwenda wapi na anafuatana na nani. Ni nani anakuja naye nyumbani kwako? Mtu unayemwona mara nyingi anakuja naye nyumbani, ni nani anafuatana kuja naye pale nyumbani kwako? Lakini madha yujadu ma'ahum fi ghurafihim wa haqaibihim, ni kitu gani kinapatikana katika vyumba vyao na mikoba yao hii wanaobeba, wanaweka nini? Lakini pia vyumba vyao wanavyolala, huwa wana nini katika masanduku yao na mabegia, wameweka vitu gani? Hayo ni maswali muhimu ya mzazi kujua hali za watu wa nyumbani kwake. Lakini pia kurekebisha tabia mbaya unayoiona imejitokeza pale nyumbani, udokozi, lugha zinazotumika na mfano wa mambo kama hayo. Lakini pia kuchunga jamaa wa karibu kuingia pale ndani ambao si maharim, wanaweza kumuoa binti yako. Ndugu zako wa karibu wanaingia pale nyumbani na wanaongea, wanatoka wanasindikizana, wanaweza kukaa wenyewe wanazungumza pembeni, na unajua kwamba yule ni halali kumuoa yule. Tabu hii sasa ulipo katika majumba. Hawa mabinti mnaokaa nao kuwalea, waume zenu wanaongea nao vipi hapo? Wanawaleaje? Kwa hiyo shemeji, mashemeji au wengine, mtoto sio wa nani, lakini unajua kwamba anaweza kumuoa mtoto baba mdogo, mtoto baba mkubwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa tahadhari, iyyakum wadukhula ala nisa, tahadharini na kuingia katika majumba ya wanawake. Faqala rajulun min al-ansar, mtu mmoja katika ansari akasema, ya Rasulullah, afaraita alhamu, unaonaje ndugu wa karibu wa mume, yani kama shemeji mzimeji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alhamu almautu, jibu jepesi kabisa, shemeji ni mauti. Mauti, sababu hawezi kudhaniwa vibaya, anaingia anatoka na watu. Lakini mashemeji wangapi wameleta maafa katika majumba. Kwa hiyo ndugu wa mume na mfano wao. Kwa hiyo nukta ya tano ni kuwachunga, kuchunga au hali za watu wa nyumbani, ndio itaingia humo, kuweka muda wa nyakati za kula, itaingia kuwafuatilia watoto wa kike, yote kuchunga mambo haya. Jambo la sita ni al-intibahu li khuturati as-sa'iqin na khadamati wa fil buyut, kuzinduka na hatari ya madereva wa majumbani na wafanyakazi wa kike katika majumba. Madereva, mtu anamchukua mtoto wake, binti anampeleka skuli, dereva wako peke yao watu wawili, kwa madereva wake. Na sasa watu na bodaboda wake, mtu anampigia simu wakati wote anakuja kumchukua. Haka wamekosa haya kiasi hicho jamaa? Wala mtu hana tabu hiyo, amepanda mlingiza miguu yake, bodaboda wake mienda, huyo anaenda. Watu wazinduke katika hilo, kuna fitna kubwa katika hilo. Madereva, watumishi au wafanyakazi wa kike majumbani, lazima watu wawe na mipaka katika majumba yao. Jambo la saba, hilo nilikuwa nilisoma jambo la sita la kuzinduka na hatari ya madereva na watumishi wa majumbani wanawake. Jambo la saba, akhriju almukhannithin walmutarajjilat min buyutikum in wujidu, watoweni wanaume wenye tabia za kike na wanawake wenye tabia za kiume, yani tabia za wanaume, katika majumba yenu wakiwepo watu hao. Wanaume ambao wana tabia za kike, ukamdharau, anapenda kucheza cheza na wanawake na maneno maneno yake yalivyo, na tabia zake za kupenda penda wanawake, yeye mwanamume lakini amejifananisha fananisha na wanawake, usimweke katika nyumba yako. Kadhalika wapo wanawake wana tabia hizo za kiume, yani kujipenda, kujifananisha na wanaume, pia hao hawafai, sababu wataharibu, watakuharibia binti zako, watakuharibia nyumba yako. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadhi ya vipengele nitakwenda kwa haraka kidogo. Kwa hiyo anafanana na mwanamke, mwanamume ajifananisha na mwanamke, sauti yake anavyoongea, tabia zake, kutembea kwake, kama hivyo ndio huyo anatajwa. Jambo la nane katika mambo ambayo ni msaada wa kutengeneza nyumba zetu, alhadharu min sharri alhatif, kutahadhari na shari za simu. Zinapoteza nyakati katika majumba, mtu akishakuwa ameweka sijui kocha kitu gani, akampigia huyu wala sina haja naye, dakika zake zipate kwenda, siondoke bure, usikate dakika ninazo nyingi. Yataongelewa ndio, yataongelewa sio, pakiwa sijui na vijibii sijui kitu gani, hatutaka kujua ulimwengu mzima namna ulivyokaa. Japo basi mambo ya siasa, taingia mambo kadhaa, watu waligombana, watu wampigana, watu wajua mambo ya wanamuziki huko, ameoa sijui alipigwa, wala hana faida katika dini yake, na mfano mambo kama hayo ya maovu. Kadhalika watu watajifunza, watampigia huyu, watahifadhi namba za huyu, watakuta watu wanapeana namba, wala hawana simu, wategemea umma nyumbani, wataomba simu wapigie watu. Na watu wangapi wameharibikiwa kwa hizi simu? Wasiruhusu watu watoto wao kuwakabidhi simu, si zawadi ya kumnunulia mtoto wa kipasi, marufuku watu hilo. Jambo la tisa katika mambo ya kutengeneza majumba yetu ni yajibu izalatu kulli ma fihi ramzul li adiyani al-kuffar al-batila, kuondoa kila alama ya dini hizo nyingine za batila. Kama kuna alama, hata kama ipo kwenye kiatu, alama kwenye saa, kuna msalaba, kuna mfano wa vitu kama hivyo, kuondoa alama za dini nyingine za batila na diani nyingine. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyotaja Imam al-Bukhari, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yatruku fi baitihi shay'an, hakuwa akiacha katika nyumba yake kitu chochote hicho, fihi tasalib, ambacho kina msalaba, illa naqadhahu, isipokuwa alikuwa anakivunja kitu hicho. Kwa hiyo kama kitu cha kuchana kichane, kama kitu cha kutia moto kitieni moto, haifai jambo hilo. Kama vyombo vina mambo hayo, amechorwa sijui pale sita mwenyewe amevaa, amechorwa sijui papa sijui ndani sijui, una nguo yako iko hivyo, la, haikubaliki katika sheria hiyo. Na michoro michoro mingine inahusiana mambo ya makanisa, kuna jambo lilio kama la kaifai kitu kama hicho. Na jambo la kumi ni yajibu izala tusuwari dhawati la arwah, kuondosha picha za viumbe, viumbe wenye roho. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotaja Imam al-Bukhari, hadithi ya 2105, anasema innal baita alladhi fihi suwar, hakika nyumba ambayo kuna ndani yake picha, la tadkhuluhu almalaika, hawaingii malaika wa khairi, hawezi kuingia. Al-Imam Ibn Hajar anasema rahimahullah, almuradu bil baiti, makusudio ya nyumba hapo neno baiti, almakanu alladhi yastaqirru fihi shakhsu, ni sehemu ambayo anatulizana hapo mtu, sawaun kana binaan, sasa pamejengwa jengo au khaima au ni hema tu, mikita hema hivi yote itaingia, au ghaira dhalik, au isiyokuwa hiyo, sio lazima ipame kwa tufali tu, la. Kisha akasema pia as-suwaru allati tamtani'u al-mala'ikatu 'ani ad-dukhuli bisababiha, sura ambazo, picha ambazo wanajizuilia malaika na kutoingia katika majumba kwa sababu ya picha hizo, hiya suwaru dhawati al-arwah, ni sura za viumbe wenye roho, mimma lam yuqta ra'su, ambaye hakukatwa kichwa chake akijakatwa, au lam yumtahan, au akijaharibiwa haribiwa hivi. Kwa hiyo kama kiukima kichwa unaweza ukatoboa toboa hivi, kama macho nini ukatoboa toboa kweli, au kakata kile kipande kile cha kichwa kikawa hakipo, kwa sababu sura inakusudia ni picha, ni hapa inakusudia ni ile sura, kichwa kile na sura ikawa inaonyesha sura ilivyo usoni, ndio hiyo inakusudiwa. Kadhalika al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema taswiru surati al-hayawan haramu, kuwapiga picha kupiga picha wanyama ni haramu, haramu shadidu tahrim, tena ni haramu uliokemewa kwa makemeo makali, makemeo makubwa, wa huwa min al-kaba'ir, bali katika madhambi makubwa, li'annahu muta'awadun alayhi bihadha al-wa'id ash-shadid, sababu umekemewa, pamekatazwa juu yake jambo hilo kama kama makatazo haya yaliokuwa makali, wa sawa'un kana fi thawbin, na sawa sawa picha hiyo ilikuwa katika nguo, au busatin, au katika busati mkeka, au dirhamin, au katika pesa, au dinari, yote sawa, au fursin, ndio hiyo hiyo, au ina'in, au katika chombo, au ha'itin, au katika ukuta, au ghairiha, au sehemu nyingine, haifai jambo hilo. Kwa hiyo katika mambo ambayo ni sababu ya sisi kutengeneza nyumba zetu, tumeyataja mambo haya kumi, likiwemo jambo kubwa ambalo la kwanza tumelitaja ni watu kufanya uzuri katika kuchagua wake, watu wajirekebishe tabia zao, akina mama wawe mfano katika malezi, mnavyowalea na binti zenu, waleeni kama ni watetezi wa Uislamu. Hebu chukueni nambari moja nyinyi katika familia, ndio mtengeneze usalafi, uwe wewe bibi na mumeo awe ni babu ambaye anajenga familia. Kesho atazaliwa mtoto, atamkuta babu, atamkuta baba na mama wanajua Qur'ani, wanajua tauhidi, wanajua fikhi, kesho kuta atazaliwa mjukuu, atakuta babu. Kwa hiyo mtakwenda, atakuwa wewe ndio uliowasisi kizazi cha salafia, cha usalafi katika familia yako. Em, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, na tujitahidi katika hilo. Huenda Allah akaandikia katika familia zetu, ikawa ndo safari tumeshaianza. Watakaokuja mbele yetu kupitia sisi, watakuja wakikuta katika usafi wa familia zao chini ya malezi ya as-salafia. Kwa hiyo tutosheke na kiasi hichi insha Allah. Nitakuja kuendelea katika muhadhara wangu kesho na mambo mengine ambayo ni sababu ya sisi kutengeneza nyumba zetu, lakini sehemu kubwa kesho insha Allah nitazungumzia pia mume anayefaa kuchaguliwa ni yupi na kwa sababu gani. Tumeelewana? Sababu mtu kufuatiliwa unapotaka kuoa au kuolewa, kupele kuchunguzwa chunguzo, ndio sawa sawa. Ndiyo sawa. Nilizungumza na mtu mmoja, nikamwambia kwamba unaweza kukaa mko stendi, mmekaa mnasubiri basi. Akaja mtu amekaa naye ustadi, kimuona mvaa kanzu, kofia vizuri tu. Mkazungumza afu kumwambia, bwana mimi nina dada yangu nataka nikuozeshe. Nikawa namwambia hivi. Yaani mtu anaweza kumwambia hivi. Humjui lakini mwana huyu ni ustadi. Nikamwambia kumbe ametoroka magereza huko. Amevaa nguo zile zile sijulikane kwamba ni mfungwa anatafutwa. Kumbe wataka kumwozesha mfungwa. Waona shughuli hiyo? Ndio maana mawalii wakataka wafuatilie habari za mtu anavyoishi na watu na familia yake yukoje. Taelewana sio? Sababu sisi tumeshafanya jamii yetu ndio tunaishi hivi. Humu tunaoana, watu wanakufa humu. Tuwazikana, watu wanazaa. Ndio jamii yetu hii. Kwa hiyo kujuana ni kitu muhimu, lakini bado hatujajuana mpaka dakika hii. Sababu kama tumekutana stendi, basi tutapanda moja, lakini huko tulikotoka huko, hakuna waliokimbia huko magereza. Huko mlikotoka watu, hamna kitu mmefanya ndio mkahama miji msijulikane? Hauna kovu wewe kubwa ndio unajitia usalafi huu ulifutike? Lazima tujuane, tusiharibiane muda watu. Alafu yakawa maneno kwamba watu gani wale wale, mkweli mwingine wakapatia mwingine, wewe mwenyewe. Mimi nilimdhania kwamba yule ni mume wa maana, nilimdhania. Nani alikwambia habari hizo? Mimi nilivyomuona vile anavyojitahidi yule mke darasani hakosi. Kwa hiyo ndio maana yake ndio nini sasa? Akiwa akosi darasani. Ndio maana yake afa kuolewa. Umsoma wapi ya mwema? Adabu ni kitu muhimu. Nasoma historia za maulama. Watu walikuwa wanaweza kumuoa mwanamke wa kawaida, lakini kwa sababu ya dini. Akaacha wanawake katika familia yake. Wazuri tu. Kwa sababu ya kunusuru dini yake. Kwa sababu kesho watakuja watoto, zitakuja familia, na baada ya hapa kuna safari nyingine tunayo. Tutakaa makaburini, kisha tutafufuliwa, alafu watakuja wale wake na watoto. Alafu ndio uulizwe sasa. Yale unayoyafuata kule duniani kwa huyo, haya, jibu sasa leo. Kadhalika na wake pia. Na mwanamke pia, masuula ataulizwa kuhusu nyumba yake, aliisimamia vipi? Watu wasipende tu kuchukua watoto kukaa nao, wana watoto wanne, wana watano, sio wanampa hela, wanamwaunga, wanakula, wanafanya hivi. Ndio maana yake ni hiyo. Msichukue watoto wa watu kwa sababu ya kupata hela ya kula. La. Wallahi. Kuna dhima iko katika migongo yenu muda mliokaa nao. Msio wepesi hivyo. Na watu wasitibu njaa kwa njia hiyo. Wajue kwamba kuna dhima. Je, huyu maadili unamsimamiaje kwenye maadili? Anaweza akakaa kwako akitoka hapo ikawa ni mwanamke hafai kabisa. Na wewe ukaingia katika dhima hiyo kwa Mola wako. Watu hilo wanalijua. Kwa hiyo lazima turudini, tukaeni chini, tunasihiani, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujirekebishe, tutoe juhudi ya kusoma kuelewa. Ni kitu kibaya mtu kuishi hapa mama kuishi katika mji kama huu. Ikawa huna darasa, huna unalohudhuria, huandiki maalumati uliyojifunza, Hiki ni kipindi kichache tu, hatujui uwepo wetu ukoje. Si wewe, si mimi, si fulani, hatujui pia. Huenda mtu kikawa kipindi chake kizuri, na huenda mtu kikawa kipindi chake kibaya. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze nyumba zetu ziwe na maadili ya Uislamu na maadili mema, na hiwe mjumuiko wetu huu ni mjumuiko wa kusaidiana katika kheri, sio mjumuiko wa kusaidiana katika uovu, wala sio mjumuiko wa kuvunja ile kheri ambayo imeasisiwa katika sehemu hii. Iwe ni mjumuiko wa kuizidisha na kuimarisha ile kheri ambayo tuko nayo, na insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akiweka baraka kwetu sisi, basi pia ataweka baraka kwa wale ambao watazaliwa na sisi na wakaikuta kheri hii, na uende si tukaondoka miaka mingi, lakini jambo hili likadumu kwa sababu ya ule ukweli tulionao na ile juhudi ambayo tumeifanya, Allah akaliweka tukaendelea kunufaika nalo kwa miaka mingi tukaa kaburini. Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla فاتبعونا أحسنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إن شاء الله درس كشف تندلينا محاضرة بإذن الله تعالى تنزيه في تايم ساقوم من نوسو كياس فقط ساقوم من بيلي كميلي كما تمند سانا بس ساقوم من بيلي كميلي كما يبتل وفانيا كتك محاضرة وليه لو استروسوا مسوانا يسبقوا محاضرة كشف إن شاء الله سبون محاضرة ويشو بس متلك كبين لجاء كما صالي يا ليو زاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.